Што ж, таварышы, пачнём наша рабочае паседжанне. Ніхто не пярэчыць? Мяцельскі устаў з-за стала. Я сабраў вас, таварышы члены уборачнага штаба, каб яшчэ раз разам са спецыялістамі зняць апошнія пытанні, ўнесці ўдакладненне ў наш план уборачнай кампаніі. Прапаную такі план работы. Я прайдуся па ўсіх асноўных пазіцыях нашага плана. Нам канкрэтна кожны па сваёй епархіі даложыць, калі што новае, неўвязкі якія. Ну, адным словам, пачнём. Гаварыў ён трохі стомлена, нібыта надакучыла гаварыць адно і тое ж. Але пільны яго позірк непрыкметна і уважліва сачыў, хто і як рэагуе на сказанае. Па гэтай рэакцыі ён хацеў зразумець, як там на самай справе. Першае галоўнае – тэхніка, камплектацыя, гатоўнасць да выхаду ўсіх звенняў на сённяшні дзень. «Гатовы хоць сёння», – коротка адказаў інжынер. А на пробным выездзе будзе то ў аднаго, то ў другога недарэгулявана, недакручана? На тое ён і пробны выезд, каб усё да канца падагнаць. Калі пробны? У нядзелю будуць з раёна. Памочнікаў падабралі? Расстаўлены канчаткова, адказаў інжынер. Каго паставілі да куляша? Жолуда. Кулеш згадзіўся? Згадзіўся, а што пенсіянеру? І Ельніцкаму каго? Таганович з майстэрні. Ельніцкаму за тое, што гэты жолуд яму цягае віно на работу. Трэба было і памочнікам пакінуць, не ўтрымаўся Кіршчэня. Старшыня не дагаварыў, на нейкую хвіліну прымоўк, гледзячы ў паперу. Кіршчэня сядзеў чыста паголены ў кляшчатай мультановай рубашцы, ў афіцэрскіх галіфэ і вынашаных, але да бляску наваксаваных хромавых ботах. З поўным адчуваннем сваёй годнасці ён прадстаўляў рэўкамісію і хацеў, каб усе зразумелі, што ад яго пільнага вока нішто не схаваецца. Ён быў наперадзе і ўсё бачыў, як і некалі. На коніку, ў штанах з леямі, з наганам. На гэтага старога трэба мець жалезныя нервы, каб трываць. У канцы нарады ён возьме слова і ўсім яшчэ дасць рэвалюцыйнага запалу. Ну што ж, можа і добра. У Куляша можна павучыцца. Інструктаж па пажарнай бяспецы праведзены. Пётр Петровіч, па лініі партыйнай работы, па нашай партыйнай лініі. Пачну па парадку. Сумеснае паседжанне партбюро з праўленнем праведзена. Разгледжаны пытанні аб рабочым плане правядзення ўборкі і продажу збожжа дзяржаве, зацверджаны персанальны склад звенняў і экіпажаў, апошнія ўдакланенні, якія былі, гэта з памочнікам Тамашову. Мне здаецца, што жолуду варта пабыць з такім механізатарам. Распрацаваны ўмовы сацыялістычнага спаборніцтва, меры матэрыяльнага і маральнага заахвочвання, вырашана грашовыя прэміі выдаваць талонамі, якія будуць атавараны грашыма ў канцы года пры падвядзенні вынікаў усяе уборачнай кампаніі. Парторг зрабіў паўзу, каб даць магчымасць ацаніць вынаходніцтва. Круглатвары лысы пры гальштуку нават у спякоту на твары заўсёды задаволенасць сабой і за тое, што здаровы і малады, і за тое, што ўсё ведае і правільна рашае і ўмее гаварыць. Гэтак здавалася Мяцельскаму. Ён не любіў парторга за тое, што працаваць той ленаваўся. Не ўтрываў, хмыкнуў Кіршчэня. Радзюк прымоўк, быццам чакаў, што той нешта скажа, але Кіршчэня прамаўчаў. Парторг быў новы чалавек, і ён яго асцерагаўся. У кожным уборачна-транспартным атрадзе створаны партыйныя групы, замацаваны палітінфарматары. Вялікая работа праведзена нашымі народнымі кантралёрамі. Думаю, Антон Александрович тут сам нам пра гэта раскажа. Парторг кіўнуў галавою да старога кіршчэні. Праведзена інструктыўна-метадычная нарада ідэалагічнага актыву калгаса. Падрыхтавана патрэбная літаратура, зацверджаны план культурна-бытавога абслугоўвання. Правялі агляд работы нашых клубаў, бібліятэк, агітбрыгады, іх гатоўнасць абслугоўваць жніво. Падрыхтавана наглядная агітацыя. Як найшырэй будзем разгортваць сацыялістычнае спаборніцтва. Важна, каб забяспечыць аператыўнае рэагаванне кіраўнікоў служб гаспадаркі на прапановы і заўвагі калгаснікаў. І з паведамленнем аб прынятых мерах, каб кожны камуніст на любым пасту, на любым месцы быў нашым паўнапраўным партыйным прадстаўніком. Не даваць ніякага спуску недахопаў. Ну, а па выніках, вядома, правядзём вялікі святочны вечар з ушанаваннем пераможцаў жніва гэтага года. Таварышы, вы ведаеце, і мне не трэба яшчэ раз гаварыць пра тую важнасць у такой адказнай і жыццёвай кампаніі, як жніво сацыялістычнага спаборніцтва, арганізуючае, сапраўды творчае сілы. Таму не выпадкова дэвіз нашае сёлетняе кампаніі «Убраць кожны колас, кожнае зернятка». Вырашана вынікі спаборніцтва, сацспаборніцтва, праводзіць штодзённа. Давай, Пётр Петрович, канкрэтней. Якія канкрэтна прапановы? Гэтыя лічбы мы ведаем, зацвярджалі мерапрыемствы і ўмовы спаборніцтва. Всё ж не стрымаўся, перапыніў парторга Мяцельскі. Патрэбна сканцэнтраваць всю ўвагу ўдзельнікаў працоўнага спаборніцтва на забеспячэнні строгага рытму, апераджальных тэмпаў, дасягнення найвышэйшай прадукцыйнасці. Радзюк спаважна сеў на сваё месца з годнасцю чалавека, які зрабіў патрэбную і важную справу. Мне б хацелася ведаць, ці ўсё мы прадугледзелі. Ці нашы мерапрыемствы адпавядаюць надзённым патрэбам, ці няма надуманасці. Ой, што галоўнае, каб цяпер можна было падкарэкціраваць. Ліда Петровна, у вас як агранома што-небудзь ёсць? У мяне ёсць адно пытанне, Ліда паднялася. Дзе і калі мы будзем пачынаць выезд? Яна спынілася, паглядзела на старшыню, быццам чакала ад яго адказу, але ён прамаўчаў. Я павінна сказаць, што збожжа на нашых землях яшчэ не гатова да параднага выезду, які запланаваны ў раёне. Нам патрэбен будзе яшчэ тыдзень, ну, дзён з пяць, каб пачаць выбарачна класці ў валкі. У суседзяў папросім загончык і пачнём? Мяцельскі дабрадушна ўсміхнуўся. Весела засмеяўся Радзюк у падтрымку. Камсамольская сакратарка, эканамістка. Маўляў, не адна ты такая разумная. Усе мы ведаем і бачым, але з раёна запатрабуюць справаздачу. А калі не будзе яе, прыгрозяць, што на бюро быць давядзецца. У вас усё? Пакуль што у мяне ўсё астатняе будзе як пачнецца сама работа. Так, Ліда Петровна правільна сказала. Асноўнае будзе, як пачнецца работа. Мяцельскі зірнуў на яе. Акрамя аднаго часу. Тады сапраўды нам не будзе калі збірацца. А практыка паказвае, што, як і звычайна, у працэсе работы пачынае ўзнікаць многа нечаканых пытанняў. А таму трэба яшчэ раз напярэдадні прадумаць усё, прадугледзець, прадбачыць, угадаць усе тыя цяжкасці. Так што давайце, у каго ёсць за ўвагі, прапановы, а дзе зрабіць выезд, мы, Ліда, разам з табой пашукаем. Ну, мабыць, пара мне, калі ўжо ў нікога і нічога няма. Кіршчэня паволі ўстаў за стала, зняў акуляры, глядзеў на тых, хто сабраўся, зноў начапіўся, зазірнуў у паперку. Гэтак тут добра пагаварылі. Всё роўна, як і жалі ўжо, і ўпарадкавалі. Толькі асталося прэміі ўручаць і гарэлку выпіваць. От я сядзеў і слухаў усё. Ну, як па нотах распісана. І хто куды ступіць павінен, і хто за што, і хто як. Ну, а калі тое будзе чытаць і правяраць, хто, калі і як, як хлеб пойдзе. Дыхнуць ніколі дзядзьку не было, пакуль не прыбярэ. Поле адно, зямля адна, людзі адны, хлеб наш адзін. А мы ўжо тут будзем глядзець, каб аграном комплексам кіраваў. А Радзюк прыедзе, вынікі за дзень падвядзе, агітатараў прывязе, у круга пасадзіць, палітінфармацыю правядзе. Пачынаючы ад Маркса, базу падвядзе. А хто тут грунтаваць? Тут поле, а? Тут поле стаіць з хлебам. Вось на гэты час і ўвесь грунт. Камсамолка будзе канцэрты вазіць. Пачакайце, а колькі ж на аднаго работніка, на камбайне, на машыне, на трактары, машыніста на таку гэтых памочнікаў, як мух у вала на рагах? Можа, яны замінаць толькі будуць і надаядаць? Або вот тут парасписвана. Колькі кожным агрэгатам у адзін дзень, колькі дзён патрэбна будзе? Як у класе крэйдаю на дошцы. А дзень ці два вам дажджу ды поля граскага? Ну, самі ж ведаеце, што не навозіся гэтых агітатараў, што не нарысуеш усяго жніва на паперцы. А рысуем, а распісваем. І ўжо гэтым і справаздачу даём. Ужо, мабыць, сказалі, што добры план. А значыць, і добра падрыхтаваліся. А яно быццам і жалі. Вось ты агітаваць будзеш, прэмію ўручаць гэтымі талонамі. А чаму талонамі? Баіся, што прап'юць камбайнеры гэтую дзесятку. Во чаму гэта робіш? А дык ці чэсна ўсё да канца, а? Вось ты ўдахнавіш, раскажаш і пра час, і пра тое, як цяжка, ўсё раскажаш. І людзі цябе паслухаюць, паслухаюць, бо людзі самі разумеюць. А далей машына ў Слуцку на разгрузцы засела і... Стаіць камбайн у полі. або гэты во ланцуг, якога 30 сантыметраў на калгас засталося і на базе ў раёне няма, лопне гэты ланцуг і будзе стаяць камбайн. А ты назаўтра прыйдзі, паагітіруй, паслухае цябе кожны, але ўжо не паверыць. Няма таго бальшавіцкага запалу, які быў некалі ў нас. Парадку няма. Кіршчэня прымоўк, пільна паглядзеў на ўсіх, чакаў, каб яму хто запярэчыў. Худы, сутулены, з кароткім, не па гадах густым сівым вожыкам валасоў, ён нібыта памаладзеў, глядзеў востра, яму не пярэчылі. Ён не заўважаў, што яму ніколі не пярэчылі, калі ён выступаў і гаварыў. Але ён не адчуваў, што ўсё паўтаралася, як у нейкім зачараваным коле. Праз год тое ж самае будзе з папраўкай толькі на дату. І цяпер ён на нейкае імгненне спыніўся, здалося, што ўсё не, ну, не на самай справе адбываецца, а ўспамінаецца яму. І як сядзіць спакойна, уважліва старшыня, голаў нахіліў так, што кіршчэня не бачыць яго твару. Маўчыць, нешта ці то піша, ці то малюе на лістку паперы старшыня парткома. Лысіна ў яго аж пачырванела ад незадаволенасці. Маладая аграномка слухае, наструнілася. Інжынер спакойна пасміхаецца, як чалавек, якому ўсё гэта старана. Ён сваё ведае, сваю работу зробіць, і з гэтымі планамі і паперкамі і без іх яны яму калі не дапамагаюць, то не замінаюць. Вот тут інжынер пасміхаецца, што ён як бы ні было, а работу зробіць сваю. А ты б не надта разагнаўся, мабыць, каб твой механік з тваімі механізатарамі не хадзіў, як курыца з куранятамі. Толькі курыца-куранят гарэлкаю не падпойвае. Вы тут з аграномкі пахіхіквалі. Я сам па полі паехаў, праўду яна кажа. Але ёсць каманда. І правільна, парадак павінен быць, это важней за ўсё. Кіршчэня звярнуўся да старшыні. Помніш, як некалі было? Паспрабуй не зрабі, калі сказана. А на цяперашніх часах гэтых раённых начальнікаў як хочаш абкруціць можна, а не гарэлкай вочы заліць. Ну, гэта ўжо, братцы мае, поўна анархія і антыпартыйнасць, не ўстрымаўся Радзюк. Што ты сказаў? Ты яшчэ мяне партыйнасці вучыць хочаш? Я за яе жыццё аддаў, а ты за яе хаваючыся хочаш жывот сабе гадаваць, пенсію выседзець у падлакеях ходзячы? Радзюк знік ад такога павароту, а старшыня яшчэ ніжэй нагнуў голаў, каб не відаць было, што ён усміхаецца. Я пра што? Кіршчэня перавёў дыханне і пачаў выкіроўваць на правераную дарогу. Трэба нам планаваць разумна, правільна планаваць, але не хавацца за гэтыя планы, не планамі перад людзьмі адчытвацца, а тым, што зроблена. А то мы схаваемся за нашы мерапрыемствы, за іх нас пахваляць. Што было б, каб мы ў партызанах так планавалі і мерапрыемствы пісалі? От, пайду на пенсію скоро, Антон Александрович. Так і рабіць буду, Мяцельскі усміхнуўся. А можа, вспомніўшы маладосць, і курэй папалохаю. Мяцельскі заўважыў, як асекся пасля яго слоў і нібы паменшаў і так малы кіршчэня. Ён не чакаў напамінку пра той куратнік, бо за ўвесь час, які прайшоў з таго часу, Мяцельскі гэтак нікому нічога не сказаў. І не таму, што баяўся на першым часе кіршчэні, калі той быў пры ўладзе ў раёне, а проста памятаў, што абяцаў яму маўчаць. І маўчаў, а сёння не стрываўся, вывела з сябе гэтае жаданне павучаць і патрабаваць. І каторы ўжо год нязменна адно і тое ж самае гаворыць, прыправіўшы толькі знарок перад гэтым вычытаным з газеты дзеля важнасці бягучага моманту.